poniedziałku do soboty od 9 do 12 zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy kibice liczą na biało-czerwonych. Wieczorem piłkarze Adama Nawałki zagrają mecz o wszystko z Kolumbią. Zdecydowanie oczekujemy, żeby włożyli troszkę więcej serca w tą grę. Liczymy na wygrany mecz, w pełni nadziei o awans. Ruszyły kontrole autokarów wiozących dzieci i młodzież na Kolonie. Jak najbardziej trzeba sprawdzać, nawet dwa razy, bo to chodzi o bezpieczeństwo. Przełomowy dzień dla kobiet w Arabii Saudyjskiej. Mogą już samodzielnie prowadzić samochody. Na początek tego serwisu zaglądamy do Rosji, gdzie nasi piłkarze wieczorem zagrają z Kolumbią. W Kazaniu są już tysiące polskich kibiców, którzy wierzą, że dziś szczęście uśmiechnie się do biało-czerwonych. Polscy kibice docierali do Kazania samolotami, pociągami, a nawet własnymi samochodami. Jeśli nie mieli biletów na mecz biało-czerwonych, to próbowali odkupić wejściówki od Rosjan. Natomiast ci, którym się nie udało, zapowiadają, że będą wspierać zawodników na placu przed stadionem. Zdecydowanie oczekujemy, żeby włożyli troszkę więcej serca w tą grę. Liczymy na wygrany mecz, w pełni nadziei o awans. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Biało-czerwoni na inaugurację przegrali 1-2 z Senegalem, podobnie jak Kolumbia z Japonią. Początek meczu w Kazaniu o 20 polskiego czasu. 3 godziny wcześniej rozpocznie się starcie Japonii z Senegalem. I kolejny temat. Ruszyły wakacje, a co za tym idzie, kontrola autokarów wiozących dzieci i młodzież na Kolonie. W ramach akcji Bezpieczny Autokar sprawdzana jest m.in. trzeźwość i czas pracy kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Autokary sprawdzane są w miejscach, z których najczęściej odjeżdżają wycieczki. W Warszawie to m.in. parking przy hali Torwar, gdzie kierowcy są już przyzwyczajeni do szczegółowego sprawdzania pojazdów. My jako przewoźnicy musimy dbać o to, żeby byli pewni, że kierowca jest trzeźwy, że kierowca ma autobus sprawny. Kontrole z poprzedniego miesiąca, kiedy dzieci wyjeżdżały na tzw. zielone szkoły, pokazały, że nie wszyscy kierowcy myślą o bezpieczeństwie, mówi główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur. Konin, niesprawny układ hamulcowy, brak pasów bezpieczeństwa przy niektórych siedzeniach, niesprawne oświetlenie. W Elbląg tam z opon pojazdu wystawały druty. A rodzice wysyłają na Kolonie swój największy skarb, więc chcą mieć pewność, że dzieci są w dobrych rękach. Jak najbardziej trzeba sprawdzać, nawet dwa razy, bo to chodzi o bezpieczeństwo. W trakcie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy transportu drogowego skontrolowali ponad 2000 autokarów, wystawili 625 mandatów i zatrzymali 105 dowodów rejestracyjnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Potwierdzono wystąpienie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim wśród trzody chlewnej. ASF wykryto w jednym z gospodarstw w Posadach w gminie Pieniężno w powiecie braniewskim. Hodowanych jest tam 27 świń. Ognisko będzie likwidowane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w Braniewie. W najbliższych dniach sprawdzone zostaną 24 gospodarstwa, w których znajduje się około 650 świń. Badany będzie stan ich zdrowia i skontrolowane warunki bioasekuracji. Od piątku obowiązuje rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie określające rygory postępowania na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym ASF. W sytuacji wykrycia ogniska tej choroby wszystkie świnie muszą być humanitarnie uśmiercone i zutylizowane. Materiały biologiczne, w tym mięso i pasza, zniszczone, a sprzęt, pomieszczenia i środki transportu odkażone. Wirus nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Kinga Kantor, Radio Olsztyn. Dotychczas ASF wśród świń wykryto w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim. I na koniec jeszcze historyczna chwila w Arabii Saudyjskiej. 15 milionów kobiet od dziś będzie mogło prowadzić samochody. Królestwo było ostatnim krajem na świecie, w którym prowadzenie aut przez kobiety było zabronione. Prawo to zostało im przywrócone po 60 latach. Saudyjka mieszkańca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dima Al-Amudi, uważa, że najważniejsze, by nastąpiły zmiany obyczajowe w sposobie wychowywania dzieci. Tak naprawdę to nie prowadzenie samochodu świadczy o równości. Tak jest w wielu krajach Bliskiego Wschodu, nawet tutaj. W Zjednoczonych Emiratach wiele kobiet uzależnionych jest od mężczyzn. Problem leży w wychowaniu. Dzieci są wychowywane, jakby nie były sobie równe. Chłopcy mają poczucie, że są lepsi. To bardzo trudny problem. Decyzja o zniesieniu zakazu prowadzenia samochodów przez kobiety podjęto w październiku ubiegłego roku. Reformy mają doprowadzić m.in. do wzrostu zatrudnienia kobiet. To był serwis Trójki. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze, głównie we wschodniej połowie kraju oraz w centrum. Wysoko w Tatrach, przed południem opady śniegu, temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska. Dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry, do godziny ósmej. Jesteśmy dziś w pięknym, niezwykłym miejscu na Świętej Górze, gdzie z jednej strony widok roztacza się na piękny kościółek, a z drugiej strony na malutkie miasteczko Gostyń, gdzie od 350 lat gospodarzą księża Filipini pod czułym i uważnym spojrzeniem Matki Boskiej. jasne, słoneczne, pełne radości, takiej wakacyjnej. Benedictus, czyli część kolejna z mszy de Dur, premierowej mszy Józefa Zajdlera, Sinfonia Warszawia, Camerata Silesia, maestro Jerzy Maksymiuk. To owoc 12. Festiwalu Muzyki Sacromontana. I właśnie ten festiwal przyniósł współczesne prawykonanie kolejnego dzieła Józefa Zajdlera, takiego duchowego patrona tej imprezy, a premiera właściwie w 350-lecie pobytu księży Filipinów na Świętej Górze. To taka uroczystość, o której dzisiaj Państwu opowiadamy. Dlatego moimi gośćmi w Radiu Poznań są ksiądz Marek Dudek, superior zakonu księży Filipinów na Świętej Górze, i pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Raz jeszcze dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Święta Góra wpisuje się w to takie najważniejsze również wydarzenie, jakim jest bycie pomnikiem, polskim pomnikiem historii. To bardzo ważne dla Świętej Góry. Co to oznacza też dla księdza Filipinów? W 2008 roku decyzją pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego cały obiekt został zaliczony do grona pomników historii prezydenta RP. Oczywiście jest to takie wyróżnienie, taka nobilitacja dla bazyliki zespołu klasztornego. To też także jest, powiedziałbym, taki przywilej korzystania z większych możliwości co do środków utrzymania tego obiektu. Kiedy podejmujemy jakieś prace renowacyjne, to zawsze te obiekty, patrzy się na nie bardziej przychylnie, przychylnie, powiedziałbym. Niestety nie przekłada się to na jakby gwarancję tego, że uzyskamy jakieś środki, ale mając świadomość tego, że jesteśmy spadkobiercami wielkiej historii, tej duchowej i także tej materialnej, troszczymy się o te zabytki, o to miejsce, żeby ono było jak najpiękniejsze. Kiedy wchodzimy do sanktuarium, nad wejściem widzimy dwie rzeźby, które są personifikacją cnót wiary i nadziei, a podobno księża Filipini mówią, że całą resztę to trzeba przynieść samemu. Tak, no mówimy te trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość. Filipini mają żyć tą miłością. Święty Filip mówił, że jedyną regułą naszego życia ma być miłość, stąd nie składamy ślubów zakonnych, ale we wszystkim mamy postępować właśnie zgodnie z tą zasadą. Oczywiście problem może być taki, że ktoś najbardziej ceni miłość siebie, tak, a nie miłość bliźniego, i wtedy może to być to wypaczenie. Wejdźmy, kiedy wchodzimy przez tą bramę już do bazyliki. Bazylika jest niezwykle kolorowym, przecudownie rzeźbionym zjawiskiem. Z każdego prawie okna pada światło, ale niektórzy mówią, że to światło pada pod najlepszym dla człowieka kątem. Jak to jest? Tak, rzeczywiście, znaczy czasem, kiedy stoi się przy ołtarzu, kiedy koncelebrujemy mszę świętą, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, to światło gdzieś tak na wprost pada, że czasem nawet nie widać ludzi zebranych w bazylice. Ale często obserwujemy taką przepiękną grę świateł, kiedy słońce zachodzi, to światło przechodzi przez poszczególne ołtarze, figury, obrazy, jakby je podświetlając co chwilę w innym miejscu. Jest to rzeczywiście piękne, piękne zjawisko i budzi taki zachwyt. Nawet stojąc przy ołtarzu można doznać takiego rozproszenia. O, jak to pięknie światło pokazało to miejsce, tę figurę, tego świętego. A kiedy stoi się i patrzy na zespół, który na scenie przed ołtarzem i nagle zagra słońce we wszystkich witrażach, to też można się na chwilę zapomnieć, panie Wojciechu? Oczywiście to inspiruje, przede wszystkim to uduchawia wszystkich i sprawia, że nie chce się wyjść z tej świątyni, a ci, którzy przybywają, aby słuchać muzyki, przeżywają to podwójnie, ponieważ mają taką świadomość, że muzyka czy Józefa Zajdlera, czy Maksymiliana Koperskiego powstawała w tym wnętrzu i można powiedzieć nawet śmiało, że była dedykowana. Dodam tylko, że jeżeli Państwo będziecie mieli okazję mieć płytę w ręce, ta świątynia jest obecna na okładkach w środku z przepiękną kopułą, z przepiękną architekturą, a co za tym idzie, doskonałą akustyką, którą doceniają wszyscy, którzy śpiewają i grają. No właśnie, jeśli mówimy o muzyce i o akustyce tego miejsca i takim muzycznym powołaniu księży Filipinów, brakuje mi jeszcze jednej rzeźby personifikacji muzyki. Co panowie na to? Tak, myślę, że pomysł świetny. Warto byłoby się zastanowić, tylko że do tego, co już historyczne istnieje, dodać cokolwiek trudno, ale myślę, że no, muzykę trzeba mieć w sercu, w duszy i od tego też wiele zależy. Wszyscy Filipini mają wykształcenie muzyczne? Nie, to tak nie jest, że akurat tutaj kładziemy taki nacisk na to, bo najpierw trzeba samemu jakby to czuć, tak? I muzykiem nie staje się człowiek z powodu tego, że ktoś mu nakazuje, bo można rzeczywiście dzieci zmusić do tego, żeby grały i tak dalej. Czy będą dalej muzykami, to się okaże. A tak też jest w naszym życiu. Jeśli ktoś rzeczywiście przychodzi do klasztoru z taką pasją, to też kongregacja pomaga w wykształceniu tego człowieka właśnie pod tym względem. Więc w kongregacji w tej chwili no, mamy księdza, który jest prefektem muzyki, ale no, jest wykształcony muzycznie, ale studiów muzycznych nie skończył. A księża Filipini śpiewają? Tak, śpiewają tak, jak każdy potrafi, raz lepiej, raz gorzej, ale jest kilku takich, którzy rzeczywiście mają taki talent i tym talentem służą. Powiem też, że mamy księdza, który jest po szkole aktorskiej, i też przez lata przygotowywał na Świętej Górze takie przedstawienia teatralne, angażując zwłaszcza młodych ludzi do tego. My w tej ubiegłej godzinie mówiliśmy, w minionej godzinie mówiliśmy o tych zbiorach klasztornych muzycznych i tutaj ksiądz obiecał nam, że opowie jeszcze o tych zbiorach takich niemuzycznych biblioteki niebywałych, bo ja mam wrażenie, że powinno się mówić nad ową bibliotekę na Świętej Górze bardziej muzykoteka. Muzyka została szczególnie jakoś tutaj ukazana poprzez działanie festiwalu i stowarzyszenia i chwała wszystkim za to. Natomiast jest też zbiór starodruków XVIII-wiecznych, czy rękopisów naszych kronik, które no, od początku dziejów kongregacji zapisują te wszystkie historie, które miały miejsce. Mamy też zbiór dokumentów z początków, a więc bulle papieża Klemensa z 1670 roku. Mamy różne dokumenty z początków, jak chociażby dokument erygujący powstanie Bractwa Różańcowego, które liczyło kilka tysięcy ludzi. Dokument koronacyjny z 1928 roku, to już jest późniejszy dokument, ale jest wiele takich dokumentów z początków kongregacji, które już bardzo cennych. Tak, sam ich wygląd też jakoś człowieka tak usposabia do tego, żeby podejść do tego z wielkim szacunkiem, bo mamy do czynienia naprawdę z piękną historią. Ponad 200 lat temu na Świętej Górze działała kapela, w skład której wchodzili genialni muzycy, kompozytorzy nie tylko z Wielkopolski i jednym z nich był Antoni Habel. Posłuchajmy teraz jednej z części symfonii XF pod batutą maestro Pawła Przytockiego. Gra orkiestra, Polska Orkiestra Sinfonia Juventus. Thank you. Finał Symfonia XF Antoniego Havla, Polska Orkiestra Symfonia Juventus pod batutą maestro Pawła Przytockiego. Panie Wojciechu, ja mam wrażenie, to nie tylko tak, że ja wybrałam takie jasne, radosne utwory, ale że kompozytorzy, którzy stykali się ze Świętą Górą, czy tworzyli w tym miejscu w kapeli świętogórskiej, mieli taki jasny, lekki sposób komponowania, taki bardzo promienisty i ciepły, nawet jeżeli to była muzyka refleksyjna. Myślę, że tak. I taka refleksja już zrodziła się po pierwszym festiwalu, kiedy płyta z muzyką Józefa Zajdlera ze Stabat Mater została podobnie odebrana. Spodziewano się zupełnie czegoś innego. Tak samo Antoni Habel. Myślę, że bywał jedną nogą w Gnieźnie, gdzie był koncertmistrzem kapeli gnieźnieńskiej. Bywał na Świętej Górze i wymieniał się nutami z Józefem Zajdlerem. Dzięki temu muzyka Zajdlera jest obecna w Gnieźnie. I to była jedna z tych dwóch zachowanych symfonii Antoniego Habla. A już jesienią Symfonita Krakowia i maestro Jerzy Maksymiuk będą wykonywać drugą z tych symfonii i również zarejestrują ją na płycie, co nas niezmiernie cieszy, ponieważ jak usłyszeliśmy, ta muzyka ma rzeczywiście taki dojrzały charakter i jest na poziomie europejskim, jak ocenił to profesor Julian Gębalski. Miejsce święte, miejsce, gdzie właściwie każdy szczegół malarski i architektoniczny o czymś opowiada, ale najważniejszy właściwie tym centrum jest wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem i kwiatem róży w dłoni, która patrzy z balkonu uważnym spojrzeniem. Tak mawiał o niej kardynał Wyszyński. Tak, kardynał Stefan Wyszyński kilkakrotnie był na Świętej Górze i w naszej księdze pamiątkowej mamy jego wpisy i między innymi jest taki wpis, kiedy kardynał był na Świętej Górze, zachorował i został tam cały tydzień, a miał być chyba tylko na jakiejś pojedynczej uroczystości. Napisał więc w naszej kronice, że bardzo dziękuję Matce Bożej, że zatrzymała go tutaj dłużej. Ale rzeczywiście to spojrzenie Matki Bożej jest tak przenikliwe, wpadające gdzieś w głąb do naszej duszy i tego jakoś doświadczamy. Też słyszeliśmy świadectwa ludzi, którzy przybywając na Świętą Górę uczestniczyli na przykład w momencie odsłonięcia obrazu. Zawsze w sanktuariach jest to taki szczególny moment. Na Jasnej Górze na przykład towarzyszą temu fanfary. U nas to się bardziej odbywa w ciszy albo podczas normalnie śpiewu liturgicznego. Ale czasem też przyjeżdżają pojedynczy goście, pielgrzymi, którzy chcieliby zobaczyć obraz. I ten moment odsłaniania obrazu, kiedy człowiek swoim wzrokiem spotyka się z tym wzrokiem Matki Bożej na obrazie, to są to niezwykłe chwile i takie świadectwa też słyszeliśmy, nawet takie świadectwa łez, powiedziałbym. Więc gdzieś to jakoś mówimy, tak upraszczając, mówimy o cudownym obrazie. Oczywiście to nie sam obraz działa, ale Pan Bóg czy Matka Boża na tym miejscu działa. Ale przy tym obrazie dzieją się wielkie rzeczy. Prospekt miłosiernych oczu Przenajświętszej Marii na smutne ludzkiej doli przypadki zapisane i stworzone w 1540 roku. Te cuda dzieją się do dziś? Tak, to nadal jest miejsce żywe i pełne takich historii, takich zdarzeń. Spisujemy je, ludzie też przekazują dary wotywne, które później umieszczamy przy obrazie w prezbiterium. To są świadectwa różnych ludzkich historii, często trudnych, bolesnych, poplątanych. I tutaj ludzie zanosząc swoje modlitwy doświadczają pomocy. Czy to uzdrowienie z jakiejś choroby, czy pomoc w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, której rozwiązanie przypisują właśnie wstawiennictwu Matki Bożej. Z takimi świadectwami do dziś się spotykamy. To tu od 350 lat zjeżdżają muzycy, kompozytorzy, tworząc niezwykłe historie. Historie również rodowe, historie nazwisk i mam tutaj na myśli wyjątkowe nazwisko Gębalski. Panie Wojciechu, Maciej Gębalski, Juliusz Gębalski. To przypadek? To nie jest przypadek, to jest rzeczywiście historia. Historia Kapeli Świętogórskiej i Świętej Góry i festiwalu, ponieważ rzeczywiście Maciej Gębalski, urodzony w połowie XVIII wieku w Borku, nieopodal Gostynia, był organistą klasztornym, był kopistą nut, był również kompozytorem, bo mieliśmy okazję usłyszeć jego kompozycję. Natomiast sięgnę do momentu, kiedy festiwal, można powiedzieć, rodził się i szukaliśmy autorytetów, które przekażą Państwu i wszystkim, że Józef Zajdler i jego muzyka jest wartościowa, że warto obudować ją festiwalem. I wtedy profesor Julian Gębalski wystosował do nas takie pismo, można powiedzieć analizę nieszporów Józefa Zajdlera, które zostały wydane na płycie winylowej w 1966 roku, że wspiera swoim autorytetem nasze starania o powołanie festiwalu, o zdobycie środków i wspiera ideę poszukiwania archiwów klasztornych i odkrywania tak cenną i nieznaną do dziś muzykę. ten list i pierwszy przyjazd profesora Juliana Gębalskiego na Świętą Górę zaowocował wielką przyjaźnią i to, co stało się najważniejsze w zeszłym roku, to była inauguracja nowych, a w zasadzie odrestaurowanych na bazie zabytkowego instrumentu 25-głosowych organów. Oczywiście nie trudno się domyślać, że profesor Gębalski sam dokonał pomiarów, wykonał rysunek i nadzorował rekonstrukcję tego instrumentu. Czy od początku profesor Julian Gębalski wiedział, że tutaj gdzieś są korzenie jego nazwiska, że tutaj spotka swojego przodka organistę również? Wiedział, niezmiernie go to cieszyło i z uśmiechem mówił, że no trzeba przeszukać kroniki rodzinne, choć sam pochodzi z Katowic, nie zaprzeczył, że korzenie jego rodziny mogą też mieć tutaj swoje źródło w Wielkopolsce. Nawet zadedykował swoją kompozycję opartą na motywach Macieja Gębalskiego. Motywach z XVIII wieku. Salve Regina, to te dwa utwory między innymi zostały zarejestrowane na jednej z płyt. Laudate Dominum to rejestracja kompozycji między innymi właśnie Macieja Gębalskiego, Salve Regina i Juliana Gębalskiego. A zatem oddajmy głos najpierw Maciejowi Gębalskiemu, organiście ze Świętej Góry, a potem samemu panu profesorowi. Panie profesorze, dzięki nowemu instrumentowi organowemu, ci kompozytorzy trochę inaczej będą mogli teraz wybrzmieć, być rozpoznani? Mam nadzieję, że tak, bo projektując też ten instrument, wziąłem pod uwagę jedną rzecz, że tam wówczas była również kapela. Kapela, która była na chórze. To my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że kapele wykonujące dawną muzykę są w prezbiterium. Czy to jest taka przygoda, właściwie konstruowanie, wdawanie nowego życia kolejnemu instrumentowi? Tak, to jest wielka przygoda. Ja porównuję badania organologiczne troszkę do archeologii, dlatego że przygotowując budowę instrumentu, który ma nawiązać do historii, trzeba przygotować się też od strony czysto historycznej, badawczej. I to mnie zawsze pasjonuje, każdą rekonstrukcję, a wiele takich rzeczy w życiu zrobiłem, poprzedzam badaniami od archiwalnych poprzez instrumentologiczne. I tutaj właśnie ojciec Jakub wspomniał to zniszczenie. To tak, no tak można nazwać, wtedy była taka świadomość, że organy najlepsze to takie lekko grające, czyli elektryczne, elektromagnetyczne. Natomiast tam w środku było bardzo dużo różnych głosów, które Biernacki pozyskiwał. Trzeba było znaleźć jakby duszę tego instrumentu? Prawdziwe jego brzmienie? Tak, to znaczy trzeba było wymyślić najpierw koncepcję estetyczną, a więc jakiego instrumentu oczekujemy, jaki tu ma być instrument, który będzie wpasowany nie tylko akustycznie, ale także estetycznie, czyli jaki typ, tak jak ojciec Jakub powiedział, orkiestry będzie w tym instrumencie, czyli jakie głosy, jaki typ materiałów, jaką estetykę trzeba nadać instrumentowi, by wpisał się w tradycję muzyczną klasztoru gostyńskiego. A czy wygląd, czy wielkość miejsca, bazyliki, kościoła też ma znaczenie? No ma znaczenie tyle, że mieliśmy przestrzeń określoną, bo zachowała się szafa. To jest szafa, którą prawdopodobnie właśnie zbudował ten drugi budowniczy Kamiński. Ona ma cechy klasycystyczno, można powiedzieć klasycystyczne, bo tam jest taki jeden element typowy dla epoki, to jest wewnętrzny łuk, który jest neogotycki. Piękny styl i to było to, co nas ograniczało, to znaczy szafa historyczna musiała ocaleć, musiała skryć instrument nowy i wewnątrz oczywiście są również elementy z dawnego instrumentu, bo po analizie instrumentu, który był poprzednio, odkryliśmy, że są tam piszczałki pochodzące z czasów budowy Kamińskiego, a może niektóre z czasów Citwera. To jest bardzo trudne do określenia, bo piszczałki mają konstrukcję dosyć typową. Wykorzystaliśmy te głosy stare, które można było po to, by stworzyć rodzaj ciągłości historycznej. I powstał instrument, który ma 25 głosów, akurat na przestrzeń bazyliki wystarczającą, a muszę tu powiedzieć, przewidywaliśmy pewną niespodziankę, jak to zabrzmi. Jak to zabrzmi, bo organy są takim bytem dynamicznym. My dopiero go wtedy usłyszymy, kiedy on zostanie zmontowany, zintonowany, czyli tutaj znowu dla niewtajemniczonych, kiedy każdej piszczałce zostanie nadany właściwy głos. I czyli właściwe życie przygoda. Trochę. Tak, tak. To tchnienie życia. I muszę powiedzieć, jeżdżąc na nadzór dosyć często, byłem w Gostyniu, to wspólne odkrywanie, że to brzmi, że to przepięknie brzmi i dynamika, i nośność fali słyszalna w różnych punktach. Wszyscy, bo wielu słuchaczy pewnie może nigdy nie było w Gostyniu, to jest bazylika barokowa o dość skomplikowanej konstrukcji, rodzaj rotundy z bocznymi kaplicami w formie wieńca kaplic. No, akustyka jest też czynnikiem dynamicznym, inaczej organy brzmią, kiedy jest kościół pusty, kiedy będą ludzie, więc to trzeba było wszystko przewidzieć, ale myślę, że tak, ten palec Boży tutaj też był. Usłyszeliśmy, że instrument znakomicie się sprawdza, znakomicie wpisuje się we wnętrze świątyni. My mamy instrumenty, które mają tylko jeden głos. Zresztą w Gostyniu, zanim ożywiono organy, które zabrzmiały, używano instrumentu wypożyczanego, pozytywu tak zwanego, czyli instrument czterogłosowy, czy o czterech jak gdyby instrumentach wewnątrz, malutki, do kameralistyki. Ale my znamy największe organy na świecie, mają 700 tych głosów. Czyli proszę zobaczyć, co to za instrument i jak porównać go z innymi. Jest to forma otwarta, zawsze dostosowana do wnętrza, w którym rozbrzmiewa, jak i do potrzeb. Organy w Gostyniu mają 25 głosów, bo taka jest przestrzeń, taka była też tradycja i takie są cele tego instrumentu. Te 25 głosów, a więc 25 jakby różnych instrumentów zawartych w tym jednym wielkim organizmie, pozwala na kreowanie nieprzeliczonej ilości możliwości barwnych, dynamicznych i emocjonalnych przede wszystkim. Tak jakby tak. Cała orkiestra, chociaż na organach gra tylko jeden człowiek. Granie na organach dlatego wymaga dużych umiejętności. Nie ukrywam, że nawet edukacja organistów jest bardzo długotrwała, by poznać, by móc potem wybierać. Jak czasami żartuję, mówię studentom, na organach się gra łatwo, bo tylko wystarczy wybrać właściwe głosy i naciskać właściwe klawisze. Ale za tym stoi długo, długoletnie przygotowanie, a także swoisty, jakby to nazwać, swoista miłość do tego instrumentu, zbratanie się z nim. Ja zawsze też tak, zanim na przykład koncert wykonuję, ja muszę ten instrument dobrze poznać, ja go muszę polubić, ja muszę go poznać, jego dobre, złe strony, bo i to się zdarza, co najlepiej zabrzmi i potem dopiero wyciągać z niego emocje, którą chcę przekazać poprzez muzykę słuchaczom. Czyli wychodzi na to, że instrument organowy trochę jak człowiek. Ma serce, ma duszę, w pewnym momencie Oczywiście. Może zamilknąć, ma dobre i złe strony. Tak, tak. A muszę nawet powiedzieć, że są takie instrumenty, które może tej duszy mają, albo tą duszę mają może trochę zabrudzoną. Nie wiem, czasami się przyjeżdża i taki instrument nie najlepiej zbudowany, może w złym stanie, jak człowiek chory, z którym kontakt jest utrudniony, albo z którym dialog jest utrudniony. I wtedy musimy dużo włożyć, żeby z tego instrumentu wydobyć to, co w nim siedzi, jego tajemnice. Panie profesorze, a zdarzyło się panu kiedyś zasiąść do takiego instrumentu, trochę właśnie chorego, jak pan profesor mówi, i poczuć taką potrzebę, żeby mu pomóc, uleczyć, coś naprawić? Tak, oczywiście. Tutaj też na różne sposoby. Jeżeli to już jest przed koncertem, to nie zawsze można. Bywało nawet tak, ja pamiętam wiele, wiele lat temu, że trzeba było przerwać koncert, bo techniczna strona instrumentu była katastrofalna. Natomiast ten drugi sposób, mam wiele doświadczeń, gdzie spotkałem chory, uszkodzony instrument. Nawet w czasie wakacji kiedyś na Dolnym Śląsku, gdzie postanowiłem go uleczyć. I mam na swoim koncie również prace konserwatorskie, które wykonywałem razem z moimi studentami i współpracownikami. I przywróciliśmy organy niegrające od 1945 roku, a więc martwe, do pełnej żywotności. Niewielki instrument na ziemi kłodzkiej, który dzisiaj cieszy wiernych, ale i turystów, którzy tam przychodzą. Odzyskał nowe życie. Mamy świadomość, że uruchamiamy wielki instrument, który ma olbrzymie możliwości. Jesteśmy jednocześnie dyrygentem i wykonawcą, to jest ta różnica. Natomiast jest takie wewnętrzne przekonanie, że ten jeden człowiek siedzący tam na chórze przekazuje tym czasami tłumom, bo przecież tutaj na festiwalu też przychodzą tłumy. Na wielu festiwalach ta wielka rzesza wsłuchuje się w to, co robi jeden człowiek. I ten jeden człowiek musi to robić odpowiedzialnie, nie ukrywam, zawsze z tremą, ale taką, która buduje, bo to jest istotne. Profesor Julian Gębalski, organista, który pomagał ratować organy na Świętej Górze, a wcześniej, 3 wieki wcześniej, Maciej Gębalski na tych organach grał Salve Regina, kompozycja Juliana Gębalskiego. Salve Regina, profesor Julian Gębalski w ukłonie i w hołdzie swojemu przodkowi Maciejowi Gębalskiemu. Takie historie rodzinne to chyba tylko na Świętej Górze. Panowie, przypominam, że moim gościem ksiądz Marek Dudek i pan Wojciech Czemplik. Historie rodzinne na Świętej Górze. No myślę, że trzeba powiedzieć tutaj, że Święta Góra właśnie zrodziła się z takich więzi i doświadczeń rodzinnych. W 1512 roku był tutaj kościół, do którego przybywała rodzina Konarzewskich z Chociszewic. Dzisiaj to jest pałac koło Pępowa, niedaleko Gostynia. Pani Konarzewska przychodziła też w pieszych pielgrzymkach, prosząc o potomstwo. Kiedy przyszedł na świat Adam Florian Konarzewski, późniejszy fundator bazyliki klasztoru, najpierw poważnie chorował, mając kilka lat. I znów trzeba było do Matki Bożej Gostyńskiej po prośbie, żeby go zachowała. Potem, kiedy Adam dorósł, stał się właścicielem okolicznych ziem, chciał właśnie odwdzięczyć się Matce Bożej, Panu Bogu za te wszystkie łaski, jakie rodzina otrzymała. I wtedy też wykupił od właściciela Gostynia Świętą Górę, te okoliczne tereny, aby tam właśnie ufundować piękny, okazały kościół, a przy tym kościele, aby powstało zgromadzenie zakonne, które będzie się opiekować pielgrzymami, którzy tam przybywają. I to jest piękna historia rodziny Konarzewskich. Ale pamiętamy, tak, czy to prawda, że Adam Konarzewski, zanim wybudował bazylikę, to zastanawiał się, czy założyć rodzinę, czy może do tych księży Filipinów wstąpić? To znaczy, no, tego momentu jakoś tutaj nie pamiętam dokładnie, ale był zafascynowany postacią świętego Filipa Neri. A i podobno jest tak, tak właśnie z bazyliką, ale podobno też historia snuje się dalej tak, że to kobiecy upór i fantazja pani Zofii spowodował, tak, że ta bazylika w ogóle stanęła i to w tak oryginalnym i niebywałym kształcie. Tak, no tak się stało, że kiedy rozpoczęto budowę kościoła, miał to być inny kościół. Miał to być kościół wybudowany na wzór krakowskiego kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. W 1675 roku przystąpiono do budowy, ale niestety bardzo szybko, niespodziewanie, zmarł pan Konarzewski, Adam Florian Konarzewski, i wdowa po nim, Zofia Sopalińskich Konarzewska, podjęła decyzję o kontynuowaniu budowy. Ale w rok po jego śmierci była we Włoszech, była u grobu apostołów Piotra i Pawła, odwiedzała wiele miejsc we Włoszech i była też między innymi w Wenecji. I tak urzeczona pięknem tego kościoła Santa Maria della Salute, postanowiła, że taki wzniesie na Świętej Górze. Spotkała się z weneckim architektem Longeną, który wykonał plany tej bazyliki. No tak, skoro kobieta postanowiła, tak, to na pewno się stanie. Tak, i tak to dzieło zostało rozpoczęte, ale niestety znowu pojawiły się problemy, znowu przyszła śmierć, kiedy zmarła właśnie Zofia Sopalińskich Konarzewska. Dalej dzieło podjęła kolejna kobieta, Weronika z Konarzewskich Mycielska, która doprowadziła do końca budowlę. I tak to toczy się aż do dziś, że ta opieka kobiecym okiem gdzieś tam nad tą bazyliką spoczywa, bo i opieka Matki Boskiej z Różą i tych kobiet fundatorek, które na początku działały i do dzisiaj jakoś to wszystko w swej opiece Matka Boska i tym okiem kobiecym posiada. Ta budowla niebywała, zupełnie tajemnicza, przepiękna, oryginalna, zachowana do dziś. Tak, no staramy się, aby tutaj zachować wszelkie tutaj znamiona początków i tej historii, tak jak budowla ta powstała i dzisiaj, jeśli podejmujemy jakieś prace konserwatorskie, to oczywiście w porozumieniu za aprobatą Urzędu Konserwatorskiego, bez tego niczego nie można dokonać. Po bazylice można chodzić godzinami i spoglądać, zwiedzać, ciągle odkrywa się coś nowego, chociaż się znają tyle lat albo całe życie. Tak, zwłaszcza ubiegły rok dostarczył nam wielu takich wrażeń, kiedy odnawiany był ołtarz główny w prezbiterium i dwa boczne ołtarze również w prezbiterium. Wtedy, kiedy znaleźliśmy się na rusztowaniach blisko tego wszystkiego, to można było odkryć szczegóły, których nie widać gdzieś tam z dołu, bo to jest jednak wysoko. Przy ołtarzach, gdzieś na ścianach różne takie znaki historii, które pokazują też historię ludzi, którzy budowali gdzieś tam za ołtarzem święty Florian, wymurowany, taka mała płaskorzeźba, której nigdy się nie zobaczy z dołu, a wykonali ją murarze, którzy powierzali właśnie świętemu Florianowi opiekę nad tym miejscem, żeby żaden pożar nie zniszczył tej bazyliki. No i było to też dedykowane oczywiście Adamowi Florianowi Konarzewskiemu. Więc kiedy jesteśmy blisko różnych detali, odkrywamy, z jaką intencją to wszystko było wznoszone, że nie chodzi tylko o to, żeby wyglądało ładnie z wierzchu, tak, ale też i blisko danego dzieła widzimy, że było to robione z sercem, bo można powiedzieć, może człowiek nie dostrzeże, ale Pan Bóg widzi. 350 lat księży Filipinów na Świętej Górze i festiwal, i premiera płyty Józefa Zeidlera kolejna, a ja mam w ręku płytę Laudi Spirituali. Panie Wojciechu, zamknijmy naszą opowieść laudami, które też są piękne, niezwykłe i również nagrane tak pomiędzy Włochami a Świętą Górą. Tak, to jest fragment pewnej historii naszych podróży do Rzymu, do domu Filipa Neri. Tam jest olbrzymie archiwum. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że 100 razy większe niż archiwum na Świętej Górze. A wśród tych zbiorów bezcenne rękopisy laud, często których współautorem był sam Filip Neri. I tutaj tak właśnie złożyło, tak wejdę tak. Panu w słowo. Tutaj można powiedzieć, że ta historia zatoczyła koło, ponieważ ta kapela świętogórska, która ożyła na nowo, wykonała te laudy, które skomponowane były gdzieś tam w dalekim Rzymie, Wenecji, Florencji i w ten sposób przeniosła tą historię tutaj na Świętą Górę. My sobie posłuchamy dwóch ostatnich fragmentów z tych laud. Ja bardzo panom dziękuję za opowieść niezwykłą. Przypominam, naszymi gośćmi byli ksiądz Marek Dudek, superior, i pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Sacra Montana. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na Świętą Górę. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Yeah.